राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 18 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 9 बजे वर्धमान नगर नागपुर राम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मन प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे पाणये ज्ञानमद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीतांबरा तरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई भावना है भावना, आपके भावना ये बनी है कि सत्संग समय तो ठीक रहती है वृत्तियां, एक दो दिन तीन दिन हो जाने के बाद धीरे धीरे वे भाव घट जाते हैं, संसार के भाव आ जाते हैं और उस मन ललता लगता है। ये आप तो ऐसा समझ दो ऐसा होता है, हम कहते हैं ऐसा आप मानते हो तो होता है। आपका विचार हो जाए कि हमारा पक्का विचार हो गया कि भौतिक चीजों से सुख नहीं लेना है तो नहीं लेना है। जैसे मांस मदिरा मछली अंडा हमें नहीं खाना है तो नहीं खाना है, नहीं खाना है। पेप्सी पानदा ये हमारा नहीं खाना है, नहीं खाना है। पक्का विचार कर लो तो ऐसे भी नहीं होगी, एक दो बार तीन बार हो गया फिर मिट जाएगा। पक्का विचार हो जाए कि हम विचार कर लिया पक्का कि भौतिक सुख में हम फंसेंगे नहीं। आपके तो विचार है कि ऐसा होता है, इस बात से स्वभाव बना है, इसी मनताला ने स्वभाव बना है। मन ऐसी नहीं हो तो स्वभाव नहीं रहेगा, अब स्वभाव जाएगा बिल्कुल, एकदम सच्ची बात है। पक्का विचार ऐसा रखो अब तो अब समझ गए, अब नहीं बिगड़ेंगे, एक दो बार होगा फिर ठीक हो जाएगा, दो तीन बार पीछे ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का विचार जितना आप पक्का करोगे उतना आपका जीवन सुधर जाएगा, ये बात पक्की है। तो आप तो समझते हो ऐसा होता है, इस वास्ते हम मानते हैं, हम कहते हैं ऐसा मानते हो इस वास्ते होता है, फर्क ऐसा मानते हो ऐसा होता है। नहीं अब नहीं भेजा, अब शायद चेत हो गया, हावजान हो गए, अब कहीं ठगाई में आएंगे, अब ठगर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण विचार कर रही पक्का विचार, ऐसा होता है। आपने कहा बुरा मत समझो, और किसी को भी बुरा मत समझो, बुरा नहीं समझने पर फिर जो बुराई हो रही है, पाप हो रहा है, उनका प्रतिकार कैसे किया जाए? आप प्रतिकार कर सही देते हैं, संसार में बुराई हो रही है उसके लिए आप प्रतिकार कर सही सकते। हम जानते हैं यार गायों मारी जाती है, हजारों लाखों गायों मारी जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते, कर नहीं सकते कुछ। आप इसलिए अपने स्वभाव मत बिगड़ो, अपने स्वभाव जहाँ माने वहाँ प्रेम से कहो, आदर से कहो, प्रेम समझा कर कहो, ऐसे कहो, परंतु आप मना कर दोगे हो जाएगा, ये बात नहीं है। आप कहो मानेंगे, कई आदमी मानेंगे, मैं भी कहता हूँ कई मानते कई नहीं मानते, नहीं मानते, कहने पर सुनने पर नहीं मानते, क्या करोगे? इस वास्ते पक्की बात है कि आप प्रेम से कहो, आदर से कहो, और वो बुरा माने और वो नहीं माने तो दुखी मत हो, गुस्सा मत करो, दुखी मत हो, कर दो। उनका ही स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तित है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तित है, स्वभाव करेगा। ऐसा कभी मत समझो कि हम नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। आप मत समझो, तीन बात खास नियम ले लो, नियम, और हो जाए तो उसके लिए माफ ले लो। एक टाइप ज्यादा होता हो तो एक टाइप छोड़ दो, ज्यादा विचार करने पर भी फिर भी मन पर ही आ जाए तो एक टाइप भोजन नहीं करें, ठीक है। फैलता है रोग, एक साथ में खाने से रोग फैलते हैं, और आपके रोग दूसरा, दूसरे रोग दूसरा है, तो वर्ण संकर रोग पैदा हो गए, जैसे इलाज होना कठिन हो जाएगा। माँ और जात गई, बाप और जात गए, तो तीजो पैदा होता है वो और वर्ण संकर पैदा होता है। ऐसे ही रोग होता है, एक खाया दूसरा खाता है, एक पीता है चार दूसरा पीता है, तो झूठ से एक तीसरा रोग पैदा होता है, वो चीज कठिन होता है, उसे उसका नाश होना बहुत मुश्किल होता है। इस वास्ते ऐसा काम मत करो। मैं तो यह बात कहता हूँ बड़े जोर से, माने ना माने आपकी मर्जी है, क्या करूँ, मेरे हाथ में नहीं, मैं तो खराब है, उठा उठा खाना है, दूसरे पैर फिरता रहे अच्छा नहीं है, बहुत खराब है, शरीर के लिए खराब है, धर्म के लिए खराब है, सभ्यता के लिए खराब है, सब खराब है, खूब विचार करो। ऐसी खराबियां अपने समाज में है, उसका त्याग करो। 5-7-10 भाई तैयार हो जावे तो हो जाएगा, या हम जोर से लगाएंगे नहीं करेंगे, समाज वैसा नहीं करेंगे, सुधार हो जाएगा, जरूर सुधार होगा। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप उद्योग करोगे तो आपकी विजय होगी, क्योंकि शरीर मिला ही इसलिए है। आप पक्के रहो और विचार करो, ठीक हो जाएगा, ये पक्की बात है। नारायण नारायण नारायण, हाँ कोई बीच में शंका हो तो बोल दो, पर दूसरी बात संग में रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण, हाँ ये एक नाद वाली सृष्टि होती है, शब्द सृष्टि होती है, एक बिंदु सृष्टि होती है, क्या है ऐसा ही पूछा है। शब्द सृष्टि, गुरु से चेले में शब्द गया, फिर उसके बाद वो शब्द गया, एक तो है ये नाद सृष्टि और एक है बिंदु सृष्टि, ये दो सृष्टि क्या है ऐसा पूछ रहे हैं। दो सृष्टि समय है, शब्द से जो चेला बनता है वो शब्द का चेला होता है, वो नाद सृष्टि है। जैसे सार सनकादिक है, गीता माया है, तो चारों सनकादिक है, वन की बिंदु सृष्टि नहीं है, नाद सृष्टि है। हम लोगों का जो साधु बना है उसमें नाद सृष्टि है, बिंदु सृष्टि नहीं है। आप लोगों के जो स्त्री के द्वारा पैदा होते हैं उसमें बिंदु सृष्टि है, नाद सृष्टि नहीं है, वो ऐसा दो सृष्टि है। हम जैसे साधु है, शायद होता आप शब्द के द्वारा, आप जब हम गुरु बन जाए, आप सेवा बन जाओ, हम बात बतावे आप मान लो, वो नाद सृष्टि, वो उनका बेटा है, वो उनका चेला है, जो पुत्र की तरह ही है। नाद नाद नाम शब्द, शब्द के द्वारा सृष्टि होती है, वो बिंदु वीर है, वो बिंदु है, बिंदु के द्वारा सृष्टि, बिंदु सृष्टि है, नाद सृष्टि, बिंदु सृष्टि, बिंदु सृष्टि। नारायण नारायण नारायण नारायण। कर सके आप करे अनिवार्य रूप से, ऐसा कोई साधन बताइए। तो आप मन का विचार करो, पक्का हम सृष्टि नहीं बताते, आपका पक्का विचार होगा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पक्का विचार कैसे रहेगा, नहीं हो जाएगा। डाका डाल नाचो करते हैं, रात दिन जागना पड़ता है, जंगल में भी नींद नहीं ले सकते, ऐसे ऐसे को हम भी डाका डालते ना डालते, पक्का विचार करना पर कोई कठिन नहीं, करने कुछ नहीं। अब चुप रहे, अब सब, अब मेरे को बोलने दो, नहीं तो समय तो बर्बाद हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, शांति से भगवान का भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान की कृपा से हमारा ठीक होगा। हे नाथ हे कृपा नाथ, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं आपको, ऐसे भगवान से कहो। और भगवान का विश्वास रखो, भगवान के विश्वास से ठीक होगा होगा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। पक्के रहो आप, पक्के रहो आप, स्वयं पक्के रहो, विशेष काम ठीक होगा। एकदम ठीक हुआ है, उनका ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा, आपको ही होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मुख्य बात है, आज मैंने सुबह बात बताई थी, आज सुबह जैसे माँ बाप अपने नजीक के संबंधी है, हमारे संबंधी है, भाई भौजाई भतीजा ये भी हमारे नजीक के संबंधी है, इतना काका बाबा इतना नजीक नहीं है जितने ये नजीक है, अरे काका बाबा नजीक है इतने पड़ोसी नजीक नहीं है, पड़ोसी नजीक है जितना मोहल्ले का नजीक नहीं है, मोहल्ले का नजीक इतना गांव का नजीक नहीं है, गांव के नजीक है जितना प्रांत का नजीक नहीं है, प्रांत का नजीक एकदम अपने देश का नजीक नहीं है, ऐसे क्रम है ये। और उदार चरितानंदु वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरित होता है उसके लिए त्रिलोकी अपनी है, स्वर्ग पर्दा स्वर्ग पाताल मध्य लोग, तीनों लोग अपना है। उदार चरितानंदु वसुदेव कुटुंबकम, उनका वसुदेव सब संसार मातृ कुटुंब भी है, तो अपने सब कोई मानो परंतु सबसे नजीक परमात्मा है, परमात्मा से नजीक माँ बाप ही नजीक नहीं है इतने जितना नजीक भगवान है। आज सुबह बताई ये बात, माँ बाप भी इतने नजीक नहीं है जितने नजीक हमारे भगवान है, माँ बाप साथ में नहीं रहते, भगवान साथ छोड़ते नहीं है, भगवान ना छाड़, आप नरक में जाओ तो भगवान छोड़ेगा नहीं, स्वर्ग में जाओ तो भगवान छोड़ेगा नहीं, वैकुंठ में जाओ तो भगवान छोड़ेगा नहीं, आप मुक्त हो जाओ तो भगवान छोड़ेगा नहीं, आप बद्ध रहो तो भगवान छोड़ेगा नहीं, भगवान खास अपने, ऐसा कोई कुटुंब भी अपना है कोई अपना नहीं ऐसा जैसा भगवान अपना है। यही भूल खास हुई है, खास भूल यही हुई है, इसी भूल के कारण से काम हो रहा है, दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, जलन हो रही है। भगवान हमारे तो बड़ा निशंक हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। भगवान अपने हैं, भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जीव ईश्वर का अंश है, ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से जीव मेरा ही अंश है। दूसरी संसार को अपना मानते हो, यही गलती होती है। संसार की सेवा करो, तत मन से, तन से, मन से, वसन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, आप अवसर हो तो अधिकार से, इस रक्षा करो, संसार की सेवा करो। असमत रहो संसार, संसार वहां से, बाप से, भाई से, भौजाई से, स्त्री से, अपने आशा मत रखो, उनकी सेवा करो, कहो मत ऐसी बात, परंतु मन में विचार रखोगे इनसे हमें कुछ लेना नहीं है, इनकी सेवा करना है, एक अच्छा सज्जन था वेश जाति का, पढ़ लिख करके बड़ा अच्छा हुआ, उसे संबंध आने लग गई कि तुम ब्याह कर लो, कि नहीं मैं तो पसंद करके ब्याह करूंगा, ऐसे कहने नहीं। फिर एक अंधी छोड़ी, अंधी इसी साथ ब्याह करूंगा, अरे अंधी है क्या करेगी, कहते मेरे जीवन से किसी को ही उपकार हो जाए, इनको दूसरा ब्याह करता नहीं, मैं ब्याह करूंगा, रोटी मैं बनाऊंगा, भोजन कराऊंगा, मैं अपने हाथों में सेवा करूंगा, मैं किसी प्राणी की सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा के लिए ब्याह करता हूँ, अपने सुख के लिए नहीं करता हूँ। और उसे बेटा बेटी हुए आनंद रहे, अरे वो ही बनाता, कैसे हिंदी बेटी कैसे कैसे कैसे बनाए, बहुत प्रेम से उनका गुजर हुआ। तो इस तरह का भाव आप लोगों में चाहिए कि हम संसार की सेवा करेंगे, संसार सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल सेवा करो, कोई माने तो उनकी मर्जी, न माने तो उनकी मर्जी, अपने तो सेवा करते ही जाओ, अपने तो सेवा करो, अच्छी बात कहो, अच्छी सलाह दो, अच्छी सम्मति दो, अच्छी सलाह काम करो, अपना काम ये है कि संसार सेवा करनी। दो दो चीज है, दो दो चीज, दो चीज, एक अपना मानना, एक कार्य करना, मानो कार्य, एक तो कार्य करना, एक पदार्थ और एक क्रिया, दो है, दो, एक पदार्थ है एक क्रिया है, तो पदार्थ और क्रिया है संसार के लिए, और विश्वास और भरोसा है अपने लिए, भगवान का विश्वास रखो, भगवान क्रिया से नहीं पकड़े जाते, विश्वास से पकड़े जाते हैं, तो विश्वास भगवान का, विश्वास संबंध भगवान का, और क्रिया संसार की और पदार्थ संसार की, अगर ऐसे करो तो बहुत ही बढ़िया बात है, परंतु ये बात कैसी बात है, जल्दी समझ नहीं आती, सत्संग करो तो जल्दी लग जाएगी, कभी प्रश्नोत्तर करो तो बहुत ही बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। पदार्थ और क्रिया ये दो संसार के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, निर्वाह करना हमारा, केवल निर्वाह, स्वाद शोभिन नहीं, स्वाद शोभिन नहीं, स्वाद शोभिन नहीं, केवल निर्वाह अपने लिए, बहुत ही बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, सार चीज है, एकदम दो दो चीज है, दुनिया का भी भला होगा, अपना भी भला होगा, वर्तमान में भला होगा, भविष्य में भी भला होगा, सदैव भला होगा, ये फर्क नहीं है, परंतु ये बात कुछ दिन सत्संग करो, फिर इसमें समझो, जहाँ समझ में नहीं आया पूछो तो ठीक होगा, ये पढ़ाई है, मामूली बात नहीं है, सत्य बोलना है, ठीक समझना है, ये पढ़ाई है, विद्यार्थी जैसे पढ़ता है ऐसे पढ़ाई करनी पड़ती है, और जल्दी से आप सीख जाओ तो कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, आप जितनी तत्परता से सीखोगे, बुद्धि जितनी तेज होगी जल्दी होगा, बुद्धि भी तेज हो और तत्परता भी हो तो बहुत जल्दी होगा, ऐसी बात है, फायदा होगा इसमें संदेह नहीं है, किसी मात्र भी, सच्ची बात है एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक भगवान मेरे, भगवान का संबंध खास है, भगवान जितने अपने नजीक है इतना नजीक कोई नहीं है, संतों की पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि हम क्या करें, कोई साथ रहता ही नहीं, हमारे साथ एक भगवान के बिना कोई साथ रहता नहीं, हम किसका भरोसा करें, इस वास्ते हम भगवान को भी माने और किसको माने, क्यों माने, फायदा नहीं, हमने देख लिया हमारे साथ रहने वाले के भगवान है, हम नरकों में जाए तो भगवान हमारे साथ रहते हैं, इतना हमारे घनिष्ठ संबंधी कोई नहीं है, भगवान इतना घनिष्ठ हमारा संबंध है, हमारे है, अपना है अपना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव परमात्मा का अंश है, ममी वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा ही अंश है, तो भगवान अपना जितना है अपना कोई नहीं है। आपने भगवान को जितना बुलाया है जितना किसी को नहीं बुलाया है, भगवान को बिल्कुल छोड़ दिया, संसार को अपना मान लिया, यही गलती हुई है, यही बड़ी गलती हुई है। भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है। संसार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। मेरी बात सुनते हो तो ध्यान ले रहे, पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, और हमारा आरंभ नहीं होता, अंत नहीं होता, हम नित्य रहने वाले हैं। भगवान का आरंभ नहीं होता, अंत नहीं होता, भगवान हमारे, हम भगवान के, सदा हम भगवान रहेंगे। क्रिया कोई भी हमारे साथ नहीं रहती, पदार्थ कोई भी साथ नहीं रहता, और भगवान साथ रहते सदा, कभी हमारे अलग होश नहीं थे, हो सकते नहीं, हो जाए बोले कैसे हो जाएगी, भगवान नहीं हो सकते हमारे, हमारे से अलग हो सकते ही नहीं, क्यों सर्वव्यापक परमात्मा अलग कैसे हो जाएगा। आप कितने चतुर हो नाचने में कूदने में, बिना पृथ्वी के नाच सकते हो क्या? पृथ्वी पर पग ठगे बिना कैसे अपने कंधे पर आप नाचते हो? अपने कंधे पर आप नाच सकते हो क्या? हो नहीं सकता ये। इस वास्ते भगवान को मानना ही पड़ेगा। आप नहीं मानते हो तो दुख पड़ा पड़ेगा, दुख पड़ना ही पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं। अरे भगवान को मान लो अपना तो निहाल हो ही जाओगे, संदेह नहीं है। सर्व समर्थ है भगवान। शुभ बताया था, एक बताया कि एक अद्वितीय है परमात्मा, अद्वितीय है, उसे समान दूसरा कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं है, अद्वितीय है, और सदा रहने वाले, सदा रहने वाले कोई नहीं है, कोई चीज सदा रहने वाले नहीं है, परमात्मा सदा रहने वाले हैं, और सर्वज्ञ है, और सर्वसमर्थ है, ऐसा सर्वसमर्थ कोई नहीं है, परमात्मा सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है, सब बातों को जानते हैं, सुख को, दुख को, परिणाम को, सब को जानते हैं, सर्वज्ञ है और सब कर सकते हैं, करने में सर्वसमर्थ है, और सबके लिए है, सुख के लिए, दुख के लिए, ज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए, पापी के लिए, पुण्यात्मा के लिए, सबके लिए समान रीति से कृपा करने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है, समान रीति से है और सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है। ये आठ सात आठ बातें सदा याद रखो और इनको मनन करो, तो भगवान हमारे हैं, हमारे हैं। एक ही बात विलक्षण है कि अद्वितीय है, एक बात याद करो, अद्वितीय है, उसे जोड़े का कोई है ही नहीं, परमात्मा के जोड़े का कोई नहीं है, अद्वितीय है, एक ही है, एक ही। उसे नाम अल्लाह खुदा कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, जिहोवा कह दो, ज्ञाना कह दो, है एक, एक परमात्मा है, वो सर्वोपरि है। वे लक्षण अलग अलग है, बात अलग अलग है, उपासना अलग अलग है, परंतु तत्व से एक परमात्मा है सबका, सब मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल सर, थल सर, नभ सर, सबका मालिक एक परमात्मा है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, उनका संबंध हमारा अटूट है, सदा रहेगा, कभी मिटेगा नहीं। आप भूल जाओगे परंतु भगवान भूलेंगे नहीं, आपका सब प्रबंध भगवान करेंगे, भगवान हमारे हैं। ये बात एक पक्की कर दो, पक्की बन में, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। आप नयाल हो जाओगे, आप में विचित्रता आ जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी, भय मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, शोक मिट जाएगा, सब दुख मिट जाएंगे, आनंद हो जाएगा, मज हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी, भय नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। एक भगवान हमारे हैं, दूसरों से उपकार करो, दूसरों सेवा करो, सेवा सामग्री भी सेवा की है और व्यक्तियों भी सेवा की है, सेवा और एक भगवान याद रखना, दो काम मनुष्य का खास है, एक भगवान को अपना मानना और संसार की सेवा करना, यह दो काम सार चीज है, सार शास्त्रों को पढ़ा है, बहुत सी बातें सुनी है, बहुत सी पढ़ी है, बहुत सी पढ़ाई है, सुनाई बहुत सी है, परंतु सब में सार चीज ये है कि भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। संसार सब है, सेवा करो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनकी शरीरों की भी सेवा करो, इनसे भी लाभ होगा। ये बिल्कुल नहीं है, न स्थूल शरीर से लाभ होगा आपको, न सूक्ष्म से होगा, न कारण से होगा। इनसे करी आप निहाल हो जाओगे, कभी नहीं होगा। कभी उत्पत्ति दास वाली वस्तु अविनाशी को क्या निहाल करेगी? ईश्वर जान से जीव अविनाशी, आप ईश्वर जान से हो, अविनाशी हो। ये विनाशी चीजें आपको क्या काम आएगी, क्या निहाल करेगी? ये बात मानो आप ठीक तरह से, और विश्वास के समझ नहीं चली, पीछे पड़ जाओ, समझ में आ जाएगी। आप साफ पढ़ो, आ जाए समझ में, और नहीं पूछो। और मैं तो पूछो रात दिन बताने के लिए तैयार हूँ, मेरे में आवे जैसी बात। और आप स्वयं पूछो, स्वयं आपके पास पैदा हो जाएगी। बिल्कुल बात ऐसी है, हमारे केवल भगवान हमारे हैं, क्रिया और पदार्थ हमारा नहीं है, क्रिया और पदार्थ हमारे नहीं है। क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ पैदा होता है, नष्ट होता है। ये नाशवान है, ये हमारे नहीं है, इनका भरोसा नहीं रखना। अविनाशी भगवान हमारा है, भगवान के शरण होना और उसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना और भगवान का शरण, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। समझ नहीं आती, अभी समझ नहीं आई, परंतु समझ आप समझ सकते हो। फिर मौका, फिर मिलो, प्रश्नोत्तर करो, मैंने समझते हो। प्रभु हमारे हैं और अपना कुछ नहीं करना है, करना सेवा, सेवा करना है, रात दिन सेवा करना है। सामग्री सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है। सूर शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो धन अपना कैसे हुआ, पदार्थ अपने कैसे हुए, कुटुंब हमारा कैसे हुआ, घर हमारा कैसे हुआ, जमीन जायदाद हमें कैसे हुई? जब शरीर ही हमारा नहीं है, ये छूटेगा सब, ये सब छूटेगा। और संयोग और वियोग होता है, वो हमारी चीज नहीं होती। जैसे संयोग और वियोग होता है, वो हमारी चीज नहीं होती। हमारे भगवान है जो सदा है साथ में, कभी छूटे नहीं। आप ध्यान नहीं देते, आप याद नहीं करते, मत करो। भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ रहेंगे, छोड़ सकते नहीं। भगवान में ताकत सर्वसमर्थ है, परंतु हमारे को छोड़ने में असमर्थ, नहीं छोड़ सकते। हमारे हैं, हमारे माँ बाप असली भगवान है। ऐसु नकली है, संसार के माँ बाप नकली है, ये बदलते हैं। जहां जाओ जन्म होगा, जिसे वो माँ बाप से दे दे माँ बाप बनेंगे। भगवान परम पिता हमारे हैं और सदा हमारे साथ रहे, सदा ही हमारे साथ रहते हैं, सदा ही, सदा ही हमारे साथ रहने वाले हमारे परमात्मा हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे बिल्कुल हमारे हैं, और नहीं है। ये पक्की बात है, भगवान को अपना समझो, भगवान मेरे है, और संसार की सेवा करो। दो बात है, भगवान को अपना मानो और संसार की सेवा करो। और सामग्री थी सब सेवा के लिए, चुपचाप सेवा कर सकते हो, डूंगे मत बिठाओ कि मैं सेवक हूँ, ऐसा नहीं कहो मत। करो, करो सेवा, करो जैसे भला हो, जैसे हरेक आदमी सलाह भी वही दे, चीज भी वही दे, सलाह चीज भी दे, सलाह भी दे, शुरू बचाओ। अब निहाल हो जाओगे, संदेह नहीं है। इन बातों को समझने के लिए सत्संग करो। मैं तो जा रहा हूँ, कल जाना है, और मेरे से पूछो, मेरे को आवे जितनी बात बताऊंगा, जितनी मैं मेरे को आती है खुली बताऊंगा, और नहीं आती वो तो आती बात नहीं है, भगवान बताएंगे, जरूर बताएंगे, भगवान जरूर बुद्धि देंगे। तदा बुद्धि योगम तम ये नी थे, तदा बुद्धि योगम तम ये मेरे शरण हो जाए, ऐसी कृष्ण मैं देता हूँ। दसवा अध्याय में मच्चित्ता मदगत प्राणा बोध जनता परस्पर कथेन्द्र समाधित छह बातें बताई, छह बातें ऐसे करने वाला वो निहाल मैं करूंगा, अज्ञान जमाने अज्ञान अंधकार को दूर करूंगा, दीप्त भाष्यता दीप्त दीप्त दीप्त ज्ञान प्रदीप्त ज्ञान से अज्ञान दूर कर दूंगा, और बातें बता दूंगा, दोनों बातें भगवान देंगे, बुद्धि योग भगवान देंगे, ज्ञान योग भगवान देंगे, आप साफ देंगे ही देंगे ही, मांगो तो देंगे, नहीं मांगो तो ही देंगे, आप सन्मुख होकर लग जाओ इसमें जरूर देंगे, ये संदेह नहीं है, पक्की बात है, एकदम सच्ची सबके लिए खुली बात है। कोई हो नहीं, पापी हो तापी हो, किसी वर्ण का हो, आश्रम का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अच्छा हो, बंदा हो, बुरा हो, भला हो, कैसा ही हो, सब भगवान की संतान है, सब भगवान की संतान है, पूरे से पूरे भी भगवान का संतान है, भले से भले भगवान का संतान है, महात्मा से महात्मा भी भगवान का संतान है, क्रूर से क्रूर नृष्य महान हिंसक महात वो भगवान का अंश है, भगवान का अंश है सब, इसमें संदेह नहीं। आपके लिए तीन बात बताई, किसी को बुरा मत मानो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत करो, ये नियम ले लो, नियम मानो, नियम अरे कभी चूक जाओ तो एक टाइम को उपवास, एक टाइम को उपवास रखो, ज्यादा ही भूल हो तो एक दो टाइम का उपवास जगह लगे तो मैं भूल नहीं हुई, एक कर गए तो फिर भूल नहीं होगी, एक टाइम को उपवास रखो भूल जाना पर, और किसी को बुरा नहीं चाहना, तीन बात है, बुरा न मानना, हम बुरा मानेंगे, हम बुरा मानेंगे तो बुराई का चिंतन होगा, बुराई हमारे में आवेगी, बुरा चाहोगे तो बुराई आवेगी, बुरा करोगे तो अपने बुराई आवेगी, निश्चित बात है, इस बात से बुरा मानना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं, तीन बातों का नियम ले लो, सब बातें छोड़, तीन बातें नियम कर दो, नियम अब उन्हें बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा हो जाए तो माफी मांग लो, राजा हो तो उपवास कर लो, माला जप लो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ आप बचाओ, नियम मेरा है माता आप करो, रक्षा आप करो, समृद्धि आप देव, हे नाथ हे नाथ, समृद्धि मिलेगी, सबका परमात्मा से होगा, परमात्मा शरणों शरण हो जाओ, सबका भगवान भगवान जरूर शरण देंगे, जरूर इसमें संदेह नहीं है, भगवान ऐसे ही सहायता सबकी करते, आप नहीं चाहते हो तो भी करते हैं, सर्प से सिंह से भूत प्रेत पिशाच से सबसे रक्षा हरदम करते हैं, बिना कह बिना चाहे, और कह दो तो फिर करना ही क्या है, बिना कहे से स्वतः रक्षा करते हैं, आप निगाह करो तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त भगवान रक्षा करी, आपने भगवान रक्षा करी, भगवान में ये बात है कि वे छोड़े नहीं आते, परोक्ष से मामा प्रिय मिटाया है, मेरे को परोक्ष प्यार रहता है, कह रहे की बात अच्छा जनाने की बात अच्छी नहीं लगती भगवान को, अच्छा करना अच्छा लगता है, महिमा नहीं है, श्रोते करते स्वाभाविक करते, आप दृष्टि देशो बाघ दृष्टि बाघ दृष्टि परिक्रमा दृष्टि तो आपको भला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जरूर भला होगा, निश्चित भला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसी कृपा करो, आप पक्के विचार होकर लग जाओ, इनमें सहायता भगवान करेंगे, सदा ही सहायता करते हैं भगवान, घड़ी घड़ी के बिगन राम जी चले, घड़ी घड़ी के बिगन तरह तरह विघ्न, तरह तरह बाधा, तरह तरह बाधा उठाते हैं, रक्षा करते हैं। निगाह करो तो आपको दिखने लग जाएगा, ख्याल करोगे तो दिखने लग जाएगा, नहीं ख्याल नहीं पता नहीं लगेगा। पर रक्षा वे करेंगे आप, मानो तो करेंगे नहीं मानो तो करेंगे, जानो तो करेंगे नहीं जानो तो करेंगे, भगवान विश्वास रखो तो करेंगे, न विश्वास तो भी करेंगे, अपनी तरफ से करेंगे। विश्वास रखो तो आपको बहुत विशेष लाभ होगा। समोह सर्वभूतेषु नभे द्वेषु प्रिया ये भजन तुम भक्त्या भाई मई थे तेजस्व्यम, जो भक्ति से भजन करेगा उसमें भगवान विशेषता से काम करेंगे और भगवान को प्यारा हो जाओगे, भगवान को प्रिय हो जाओगे, भगवान आपको प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, आप निहाल हो जाओगे, शांति हो जाएगी, समझ हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, भूल मिट जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, कहते रहो हरदम भगवान के चरणों सुन रहो, समझ आएंगे। आपको मालूम पड़ेगा कुछ समय करने के बाद, मालूम पड़ेगा कृपा हुआ, ये कृपा से हुआ, ये कृपा से हुआ, ऐसा मालूम होगा। पर जल्दी अच्छी बुद्धि हो तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर मालूम हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। भगवान के समान उमा राम सम हितु जग वाही, उमा राम सम, शंकर भगवान कहते हैं उमा राम सम हितु जग वाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, ऐसा हित करने वाला गुरु है, पिता है, माता है, भाई है, संबंधी है, मित्र है, कोई नहीं है। उमा राम सम हितु जग वाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई समर्थ नहीं, कहीं ताकत नहीं है, भगवान से ही ताकत है, वो सर्वोपरि है। और हमारा राम हेतु, हमारा हित करने वाला, आप बुरा करो परमात्मा के जानते हुए बुरा करो, मनुष्य में पता लग जाएगी बुरा आदमी है तो मनुष्य का भाव टिकता नहीं, अरे भगवान भाव मिटता ही नहीं, मिटता ही नहीं, मिटता ही नहीं, प्रत्यक्ष देखते है भगवान, बुराई करता तो देखते है तो भी भगवान आंख में सही कर देते, देखते ही नहीं, किसा करते ही नहीं, अपने तरफ से कृपा करते ही रहते, करते ही रहते, करते ही, स्वभाव है भगवान का, ऐसा उत्तम स्वभाव है, कृपा करते रहेगा। आप भलाई न करो तो बहुत विशेष लाभ होगा, भलाई करते रहो तो दुख पाते रहो, तो शांति पाते रहो, पाते अशांति, शांति शांति अशांति, सुख और दुख, सुख और दुख, ठीक है बेटी, दोनों होता रहेगा। और काम कर लो ठीक, फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, शोक मिट जाएगा, सब मिट जाएंगे, मौज हो जाएगी, बस हो जाओगे, आनंद हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, सिद्धांत पक्की बात है, एकदम सुभा होगा ही, नियम है, ये कभी खंडित नहीं होगा, ऐसा खंडित हो सकता ही नहीं। शुद्धम सर्वभूतानां, पांचवें अध्याय के अंत में लिखा है भोगतारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपा का भोगतारम यज्ञ तपसाम, संपूर्ण लोगों का महेश्वर, तीन बात है, भोगतारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वर, शुद्धम सर्वभूतानां, थोड़ी बात क्या तो हमारा शांति मिलती, तीन बार जान लो शांति हो जाएगी। बहुत बार अभी तब शाम सब यज्ञ तप दान पुण्य हरि के भोगता है और सब लोगों का महान ईश्वर और सबका सूर्य, सबका सूर्य, भला करे उसका शोध, बुरा करे उसका शोध, सूर्य सबके सूर्य है, दंड देंगे तो कृपा से दंडो बड़े न तुल्य, भगवान का धन भी वरदान के समान है, ऐसा होता है। इस वास्ते भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, घनिष्ठ संबंध समझो। हे नाथ पुकारो, बुद्धि देंगे आपको, ज्ञान देंगे आपको, प्रकाश देंगे आपको, भ्रम मिटा देंगे आपकी, बुद्धि शुद्ध कर देंगे आपको, निर्मल कर देंगे, आप कह नहीं सकते इतना काम करेंगे। जिसको भ्रम निकाल नहीं सकते, ऐसे भगवान है, सबके है। सूर्यदेव सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सूर्यदेव भगवान, प्राणी मात्र के, कोई वो पशु पक्षी जल सर थल सर नव सर आकाश चुने सब है, जल सर थल सर नव सर सब सबके पर सूर्य है, सदा हित करने वाले, सदा रक्षा करने वाले, सदैव ही रक्षा करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। इस वास्ते भगवान को याद करो, कोई भगवान को भगवान मेरे, कोई दुख आ जाए तो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, दुख मिट जाए तो पुकारो, दुख निमट रहे भी पुकारो, सब जगह दुख मिटेगा नहीं, सब दुखे दुख टिकेगा नहीं, ये नियम है। दुख कितनी मात्रा में है, आपकी प्रार्थना कितनी मात्रा में है, इसको आप समझते नहीं। जितनी मात्रा में दुख है उसकी मात्रा से थोड़ी ज्यादा प्रार्थना हो जाएगी तो दुख टिकेगा ही नहीं, पर दुख कितनी मात्रा में है, वो कितना अपराध है, आपने कितनी मात्रा में किया है, बरोबर न मिलने से नहीं मिटता। भीतर भिन्न विषयों की चाह रहती, भोगों की चाह न रहती है, भीतर सच्चे हृदय से प्रार्थना होती नहीं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है, वो भक्त वत्सल काल में वह पौन झटी जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा, भक्त सच्चा और सच्चे हृदय से गए तो भगवान काल में जरूर पहुंच जाती है, दूसरी भी हो जाती है, मंडू जी इतनी सुनाई नहीं होती। इस वास्ते ठीक दोनों होता है, ठीक होता है ठीक होता है, बेठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता वही बेठीक है, वो कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, परंतु होता भला है इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र। बड़ी कृपा करते भगवान, भगवान मेरे हैं, अपने हैं, अपने संतान को कोई भी दुख नहीं देता तो भगवान की सब संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी मारद जीव सब ईश्वर अंश है, भगवान के खास बेटा बेटी है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, उनमें स्वतः शक्ति है स्वाभाविक, जितने बेटा बेटी उन सब अपना संतान किसको बुरा लगता है, भगवान तो सबका, सब भगवान की संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मनुष्य, इस वास्ते सबके हित करने वाले हैं, सबका परम हित करने वाले हैं। हम समझते नहीं कितना हद क्या करते हैं, इसका पता नहीं लगता, हम समझते नहीं, हमारी समझ की बहुत कमी है, और कमी हो तो कोई परवाह नहीं, भगवान में रह जाओ सब काम ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है, ऐसी पक्की बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे परम पिता है, पिता हमारे जगत हो, माता धाता पिता माँ, पिता हमारे जगत है, जगत का पिता हूँ, माता हूँ, पिता माँ भी दादा भी मैं हूँ, पर दादा भी मैं ही हूँ, सबकी रक्षा मैं ही करता हूँ। सूर्यदेव सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का परम सूर्य हूँ, ये भगवान और भगवान के भगत हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना हेतु बिना स्वार्थ बिना कुछ चाहे, कुछ नहीं चाहते आपने, कुछ न चाहे दो हित करने वाले भगवान और भगवान के भगत। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु हेतु बंधु को प्रभु नाय, कोई समर्थ नहीं, भगवान समर्थ है, सबके है। शुद्ध सर्व नाम ऐसे शुद्ध सर्वदेही नाम, देही धात मात्र के सूर्य संत माता और भगवान, ये सदा कृपा ही करते हैं। उमा संत की यह भलाई, मंद गल जो करे भलाई। एक सज्जन गया नदी में स्नान करने के लिए, तो नदी में एक बिच्छू बह गया, वो बह गया जो पानी में बह रहा था, तो मन माही के बेचा डूब जाएगा, गोता खावे पानी में उतर उतर गए, तो निकालने हाथ गया डस गया, लेकिन छूट गया, फिर पकड़ा फिर डस गया फिर छूट गया, कहने आदमी खड़ा रहे मूर्ख, ये बार बार काटता है फिर तेरे समाज में मूर्ख है, काटता है फिर उठ ले फिर तो काटना अच्छा है बुरा है उसको मन फेंक दिया अच्छा है बुरा है काटना तो बुरा है तो बुरा स्वभाव ये छोड़ता नहीं मैं अच्छा स्वभाव के छोड़ू ये बुरा स्वभाव ही नहीं छोड़ता मैं बचना ही से ऐसा कर दू अच्छा स्वभाव है तो अच्छा स्वभाव के छोड़ू मैं ये बुरा भाषा में स्वभाव छोड़ा तरीका स्वभाव काटने का है पर बचाने का है चोरू में समारोह के घर जल गए आग लग गई जयसराव जी महाराज एक अच्छे ब्राह्मण बंद अवसर नहीं उनका अच्छे उत्तर है उनको शेर जी जयदाद ने कहा घर के बना दो घर बना दो तो उन्होंने शेष आकर घर बना दिए घर बना कर फिर आग लगी फिर जल गई सभी शेर जी ने कहा फिर जला दो तो महाराज भगवान को मंजूर नहीं है ये जय सराब जी ने कहा भगवान को मंजूर नहीं है मंजूर तक दे भगवान को मंजूर नहीं है हमारे को मंजूर है अपने मना जाओ तो भगवान चला जाओ अपने मना जाओ भगवान चला जाओ अपने बना जाओ भगवान चला जाओ वो अपना काम करे हम अपना काम करेंगे फिर बना फिर बना दो फिर बना दो शुरू की बात है अपना काम करो अपने बना दो ठीक है अंत में चला ठीक रहेगा राज के आदमी होते हैं उनमें कोई अपराधी होता है उसको कहते हैं दो बैंत लगाओ चार बैंत लगाओ बारह बैंत एक दर्द लगाओ दो दर्द तीन दर्द लगाओ बारह बैंत एक दर्द एक दर्द दो बैंत लगाओ अरे फटाफट सोचा डॉक्टर को जाओ मलम पट्टी करो मलम पट्टी भी डॉक्टर करते मारपुटी पालते ही सरकार सुनते दोनों को नौकरी भी नौकरी मिलती दोनों को इन सरकार से इन मार पीट करो अस्सी दस या फूट जाता डॉक्टर को इलाज करो तो इलाज तो पहले बिचारे को तो फूट मारे क्यों अब इलाज ठीक ही रहेगा जो कोई अपराध किया इस वक्त कर देना है शंकर लिखे तो भाई थे उनकी स्मृति और शंकर स्मृति है तो वो दोनों भाई थे तो बड़े भाई का बगीचा था अलग अलग होते तो एक दिन बड़े बड़े में जाने गए छोटे भाई ने बगीचे फल खा लिए तो बड़े भाई ने पूछा कि कोई कहे तो इसका दाम क्या होगा इसका नाम चोरी होगा ना इसका नाम चोरी होगा बिना पूछे खाया इसका नाम क्या होगा नाम चोरी होगा तो चोरी का दंड होना चाहिए तो चोरी करी है तो दंड मेरा काम नहीं है ये राजा का काम है तो राजा के वहां गए वो इशारा किया मेरे को दंड दो मैंने भाई के बगीचे में चोरी कर ली उनके फल खा लिए इस वास्ते मेरे को चोरी का दंड दो जो जो ठीक है ब्राह्मण थे गुरु थे वे कि आपको चलना दस देगा वहां आप उदन तो अपने हाथ से दूंगा चलना मन नहीं समझा है तो दोनों हाथ काट देते हाथ ये विधान है हाथ काट दे बहुत पीड़ होगी भाई भाई पीड़ा बहुत हुई है तो जा तरपण क्या है भगवान का तरपण करो बड़े तरपण तो पानी दो जा हाथ पैर कर हाथ आ गए अब पानी कैसे दे बात है बताओ पानी कैसे देवे ये पितृतीर्थ है ये देव तीर्थ है ये पितृतीर्थ है दक्षिण की तरफ हाथ आ गए तो कह महाराज हाथ कैसे आ गए देखो कृपा करना ब्राह्मण का काम कृपा करने का है राजा का काम दंड देने का है उन्होंने दंड दे दिया हमने कृपा कर दी पर छोड़ी करी उसे तो भोगना चाहिए ये बाप है ठीक अध्याय है ठीक नहीं है ऐसी बातें महाराज ये न्याय है तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं, सब करते हैं। भैया फिशमेंट समझे, फिशमेंट फिशमेंट बढ़िया करो, कोई मेरे का भी भाई बहन सब जोर से राम।